Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 kwietnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kilka tysięcy osób protestowało przed Ministerstwem Edukacji. Nauczyciele domagają się większych podwyżek i odwołania minister. Szef MON w Dąbrówce na Mazowszu przyznał, że rząd popełnia też błędy. Jednym z takich błędów były nagrody wypłacone dla ministrów. A w serwisie też o koncercie Zielona Gęś w Polskim Radiu piosenki Gałczyńskiego zaśpiewali młodzi aktorzy. Mamy dość. Pod takim hasłem kilka tysięcy osób ze Związku Nauczycielstwa Polskiego protestowało przed Ministerstwem Edukacji w Warszawie. Nauczyciele domagają się większych podwyżek, lepszej polityki edukacyjnej i odwołania minister Anny Zalewskiej. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się podwyżki płac na poziomie 1000 zł. Zdaniem ZNP zaproponowany przez minister edukacji od 1 kwietnia wzrost wynagrodzeń od 124 do 168 zł brutto nie poprawia sytuacji finansowej i nie podnosi prestiżu zawodu nauczyciela. Tak mówił do protestujących prezes związku Sławomir Broniarz. Nie możemy zgodzić się na te zasady wynagradzania, które zostały nam zaproponowane. Manifestujący mieli ze sobą flagi z hasłami "Mamy dość za pracę godna płaca". Jesteśmy najbiedniejszą grupą zawodową, od której wymaga się permanentnego uczenia się i wyższego wykształcenia. Mamy dość! Mamy dość! Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przypomniała w ostatnich dniach, że wprowadzona od 1 kwietnia podwyżka dla nauczycieli wynosi ponad 5%. W ciągu 3 najbliższych lat pedagodzy mają dostać 1000 zł, których się domagają. Za 3 lata po ocenie wyróżniającej nauczyciele mają szansę otrzymać dodatkowe pieniądze. Sylwia Białek, Polskie Radio. Z kolei protestujący w Sejmie rodzice osób niepełnosprawnych zaapelowali do Jarosława Kaczyńskiego o spotkanie, by przedstawić mu, jak to określono, najsłabszą grupę społeczną w Polsce, która potrzebuje pomocy. Prezes PiS zna problemy osób niepełnosprawnych i popiera propozycje przedstawione przez premiera, odpowiedziała Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Iwona Hartwig, przedstawicielka protestujących, ma jednak nadzieję, że do takiego spotkania dojdzie. Protest dotyczy m.in. zwiększenia dodatku rehabilitacyjnego do 500 zł i zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS. W regionach trwają spotkania. Polska jest jedna z udziałem przedstawicieli rządu i parlamentarzystów PiS. O szczegółach Karol Surówka. W Nowym Mieście Lubawskim minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział budowę dróg lokalnych. Wreszcie te niezasobne gminy również będą mogły przebudowywać drogi. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska na spotkaniu z mieszkańcami Boguchwały pod Rzeszowem opisywała program Dostępność Plus. Bogata oferta dostępności dla seniorów. A w Dąbrówce na Mazowszu minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak mówił o pomocy najuboższym. Przyznał jednak, że rząd popełniał również błędy. Jednym z takich błędów były nagrody wypłacone dla ministrów. Wyciągnęliśmy z tego wnioski. Politycy PiS-u spotkają się m.in. z mieszkańcami Brągowa, Suchej Beskidzkiej czy Starachowic. Cykl Polska jest jedna ma trwać do końca lipca. Karol Surówka, Polskie Radio. Kilkadziesiąt tysięcy osób uczestniczyło w Budapeszcie w antyrządowej demonstracji. Liderzy opozycji zarzucają rządowi Viktora Orbana zastraszanie społeczeństwa i zwalczanie organizacji pozarządowych. Peter Markizoi, który wygrał wybory uzupełniające na burmistrza jednego z miast, jako wspólny kandydat partii opozycyjnych wezwał do odbudowy wiarygodnej opozycji. Naród węgierski zasługuje na opozycję, która nie tylko w słowach odrzuca korupcję i zastraszenie, zasługuje na opozycję, która wspiera wszystkich Węgrów, wyznaje wartości narodowe i europejskie, która swoją przyszłość widzi nie u boku dyktatorów azjatyckich. Zasługujemy na opozycję, w której nie są obecni agenci skorumpowanej władzy. Dwa tygodnie temu w wyborach parlamentarnych zwyciężyła koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej, zdobywając większość konstytucyjną. Zdaniem opozycji wybory nie były uczciwe, jednak Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie we wstępnym raporcie nie stwierdziła wyborczych oszustw. W studiu muzycznym Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana odbył się koncert Zielona Gęś. Piosenki Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zaśpiewali młodzi wokaliści i aktorzy. Anna Mierzwa, Joanna Pocica, Joanna Wąż, Marcin Wojciechowski i Stanisław Linowski. Wszystko się chwieje, proszę pani, myśl to niebezbożna. Aktualny, frapujący dosyć, bardzo, bardzo dobrze opisuje jakby naszą rzeczywistość i zresztą wszystkie takie teksty, mam wrażenie, że teraz jakby znajdują swoje miejsce w tym czasie i w tych sytuacjach, w których się teraz obecnie każdy z nas, nie patrząc na jakieś tam poglądy, znajduje. Wierzę, wszystko się chwieje. Mówił Stanisław Linowski, zwycięzca przeglądu piosenki aktorskiej. Kolejny wiosenny koncert Studia Piosenki Teatru Polskiego Radia w maju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela słoneczna, na termometrach 16 stopni w Suwałkach i Koszalinie, 18 w Toruniu i Warszawie, w Poznaniu i Rzeszowie 20 stopni, 21 we Wrocławiu i Krakowie, w Zielonej Górze 22. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w niedzielny poranek. Wiosna nam zawitała. Miejmy nadzieję, że trochę tej wiosny będzie, zanim nam przyjdzie lato, bo ostatnimi czasy to było takie szybkie przystosowanie się między zimą a latem. Zapraszam Państwa do pozostania przed odbiornikami programu trzeciego przynajmniej przez 2 godziny, do godziny 8. Dzisiaj będzie różnorodnie bardzo. W pierwszej godzinie to będzie taki przegląd trochę rapowy, trochę rockowy, z fajnym przesłaniem, a w drugiej godzinie będzie troszeczkę rozmów o poważnych rzeczach, o bardzo ciekawym wydaniu książkowym. No i będzie trochę muzyki, która została skomponowana do tekstów biblijnych. A dlaczego? To wszystko powiem we właściwym czasie. A teraz zaczniemy tak. Odrywaj sobie pasy i cały czas do przodu gnaj. Nie zatrzymuj się i nie zabulaj. Tobie jest pasja, uwierz to i ją odkrywaj. Odkrywaj, wciąż odkrywaj. Siema Meszko, witam cię serdecznie, jak się czujesz? Jak dzionek mija, powiesz czym się pasjonujesz. Zachęcam cię do odkrywania pasji i talentów. Chyba nie chcesz się zatrzymać tylko na paleniu skrętu. Na ławkach palisz, nulisz, alkohol w głowie szumi. Miej do tego dystans, bo to mocno cię pogubi. Odkrywaj pasję, odnajdując siebie, stać ci na to. Możesz być muzykiem, ratownikiem lub akrobatą. Lub możesz być dobrym kucharzem. Ja chętnie cię odwiedzę, sam przepadam za kularzem. A ciebie dobrą, pozytywną, muszą zarazę dobrą. Drogą ci wskażę, to idzie ze mną w parze. Masz sobie Boże dar, tylko musisz odkryć. Od zamulania braku motywacji musisz odbić. Życie jest takie piękne, ziomuś o tym pamiętaj. Odkrywaj sobie pasję i cały czas do przodu gnaj. Nie zatrzymuj się i nie zabulaj. Tobie jest pasja, uwierz to i ją odkrywaj. Odkrywaj, wciąż odkrywaj. Odkrywaj sobie pasję i cały czas do przodu gnaj. Nie zatrzymuj się i nie zabulaj. Tobie jest pasja, uwierz to i ją odkrywaj. Odkrywaj, wciąż odkrywaj. Zobacz ziomuś jak to u mnie jest. Od kilkunastu lat muzyka i koncerty i nowe produkcje. Piszę i nagrywam, znam już tą instrukcję. Mikrofon check, one, two, ma swoją funkcję. Od kilkunastu lat mikrofon służy mi, towarzyszy mi, dobry feeling sprawia mi. Nie wszystko naraz, nagrywałem, koncertowałem, w chwilach zwątpienia nigdy się nie poddałem. Yo, ey, przybywam dziś w twoich głośnikach w planie. Kolejna płyta, coraz lepsza technika. Niekończąca się zajawka w moim sercu płynie. Dobry vibe nie ominie. I tobie też życzę z całego serca, man. Byś odnalazł tą pasję, co nie pójdzie w spam. Dbaj o siebie i o życie i o dobry stan. Niech cię prowadzi w tym wszystkim wszechmocny pan. Odkrywaj sobie pasję i cały czas do przodu gnaj. Nie zatrzymuj się i nie zabulaj. Tobie jest pasja, uwierz to i ją odkrywaj. odkrywaj, wciąż odkrywaj. Odkrywaj sobie pasy i cały czas do przodu gnaj. Nie zatrzymuj się i nie zabulaj. Tobie jest pasja, uwierz to i ją odkrywaj. Odkrywaj, wciąż odkrywaj. Odkrywaj sobie pasy i cały czas do przodu gnaj. Nie zatrzymuj się i nie zabulaj. Tobie jest pasja, uwierz to i ją odkrywaj. Odkrywaj, wciąż odkrywaj. Odkrywaj sobie pasy i cały czas do przodu gnaj. Nie zatrzymuj się i nie zabulaj. Tobie jest pasja, uwierz to i ją odkrywaj. Odkrywaj, wciąż odkrywaj. No jak się Państwu podoba po godzinie szóstej, jeśli Państwo jeszcze nie wstali, to można było to uczynić w rytmie takim rapowo-hip-hopowym. Tam było troszeczkę elementów reggae. Śpiewał Archie, taki wykonawca, którego do tej pory nie udało mi się zaprosić do muzycznych rozmów, ale też nie jest tak, że oczywiście każdy może i każdego jestem w stanie zaprosić. W każdym razie Archie zaśpiewał utwór zatytułowany Odkrywaj pasję. No, to bardzo fajne wyzwanie dla wszystkich. Odkrywaj pasję, te, które masz w sobie, te, które mogą cię ucieszyć. A ten utwór pochodzi z takiej właściwie inicjatywy muzycznej, która się nazywa Promienie Ciszy. Troszeczkę chcę Państwu przybliżyć ten zamysł muzyczny. On się składa z kilku takich bloków tematycznych pomysłu Bartłomieja Formeli i Macieja Paczyńskiego. Tutaj także do pracy przyczynił się Robert Friedrich między innymi i wspólnota Przymierze Miłosierdzia. Utwór, właściwie utwór, płyta z utworami zatytułowana Promienie Ciszy ma taką odsłonę hip-hopowo-rapową. Ostatnio sporo tego było w naszej audycji za sprawą Wiecznego czy księdza Kuby Bartczaka. No nie bez kozery, dlatego że akurat w hip-hopie i w rapie dzieje się w polskiej muzyce chrześcijan dość dużo. Jest bardzo wiele utworów. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, że w ubiegłym 2017 roku na rynku pojawiło się ponad 100 płyt. Oczywiście tu nie chodzi o płyty jakoś 10-12 utworowe, ale w ogóle płyt łącznie z epkami. 100 płyt wykonawców hip-hop rap. No to nie do ogarnięcia. No ale ja z tego wyławiam jak mogę, troszeczkę interesujących rzeczy. I teraz będzie też już Państwu znany Heres, czyli dziedzic. Nie mów mi. Heres, Heres, Heres. Nie mów mi, że nie masz szans zmienić życia dziś na lepsze. Nigdy nie zostawaj sam z problemami, bo to cię zeżre. Czekam na twoją decyzję, to jest ten czas, to jest to miejsce. Przestań siebie okłamywać, więc o czym tęskni twoje serca. Nie mów mi, że nie masz szans zmienić życia dziś na lepsze. Nigdy nie zostawaj sam z problemami, bo to cię zeżre. Czekam na twoją decyzję, to jest ten czas, to jest to miejsce. Przestań siebie okłamywać, więc o czym tęskni twoje serca. Po pierwsze, Bóg przemienił moje życie i chce twoje też przemienić. Chyba, że ty tego nie chcesz w życiu już nic zmienić. Wydostań się z krainy cieni, by odkrywać życia pasję. Tu nie chodzi o nasz poparcie, ale by uparcie dążyć do realizacji dobrych pragnień. Duch prawdy każdemu chce pokazać to wyraźnie. Powolutku, krok po kroku nabieram rozpędu. Tylko ten, co nic nie robi, nie popełnia w życiu błędów. Odkrywam potencjał, który chce się wydostać, tłumiony przez demony, które chcą twojej zguby. I mimo porażek wiem, zdołasz się podnieść pozytywnie, zaliczyć wszystkie te próby. Zło jest na propsie, a dobro kosztuje, za dobro naplują ci nawet w twarz. Przeliczy się braku, jeśli masz bani obraz, że w życiu liczy się tylko hajs. Czas odszedł z policzków łzy. Chyba, że są to łezki szczęścia, krople nadziei, porannej mgły, w które się wbija i mocno wkręca igiełka światła, która się zmienia w zegara wskazówki twojego serca, która wybija na ziemi twe dni. Nie mów mi, że nie masz szans zmienić życia dziś na lepsze. Nigdy nie zostawaj sam z problemami, bo to cię zeżre. Czekam na twoją decyzję, to jest ten czas, to jest to miejsce. Przestań siebie okłamywać, więc o czym tęskni twoje serce. Nie mów mi, że nie masz szans zmienić życia dziś na lepsze. Nigdy nie zostawaj sam z problemami, bo to cię zeżre. Czekam na twoją decyzję, to jest ten czas, to jest to miejsce. Przestań siebie okłamywać, więc o czym tęskni. serce. Po drugie, nie masz wroga, lekkomyślność uczyń swoim wrogiem. Wielka szkoda, że fizycznie nie mogę ciągle być przy tobie, człowiek. Gdy problemy przytłaczają, wspieram cię duchowo. Gdy zwątpienie ostra czapa, wspieram cię duchowo. Gdy rozterki i zawody, wspieram cię duchowo. Gdy upadasz, nie poddawaj się, zaczynaj dziś na nowo. Wszystko, meta jest już blisko, choć wydaje się odległa. Zawróć z drogi do piekła, miłość Boga jest wierna. Stare życie pożegnaj, to jakbyś wychodził z pierdla. Miłosierdzie Boże, torujemy ścieżki, by eksplodowała miłość i esencja. Życie maluje historii, freski, odkrycie pasji, jedna drugą szczęścia. Ważne by mieć w życiu osoby, które pomogą nam nosić brzemiona. Bo człowiek nie jest samotną wyspą, Duch Święty nad nami obejmuje patrona. Chwały korona przygotowana tym, którzy wychodzą z wielkiego ucisku. A wszystkie porażki przekujemy w sukces, by już na wieki mieć uśmiech na pysku. Mieć uśmiech na pysku, już na wieki. Nie mów mi, że nie masz szans zmienić życia dziś na lepsze. Nigdy nie zostawaj sam z problemami, bo to cię zeżre. Czekam na twoją decyzję, to jest ten czas, to jest to miejsce. Przestań siebie okłamywać, więc o czym tęskni twoje serce. Nie mów mi, że nie masz szans zmienić życia dziś na lepsze. Nigdy nie zostawaj sam z problemami, bo to cię zeżre. Czekam na twoją decyzję, to jest ten czas, to jest to miejsce. Przestań siebie okłamywać, więc o czym tęskni twoje serce. Heres, Jacek Zajkowski, dawniej znany jako ZY. Utwór Nie mów mi. Nie mów mi, że nie masz szans zmienić życia dziś na lepsze. Też bardzo optymistyczny zastrzyk, prawda? W niedzielę o poranku. Z płyty Promienie Ciszy. Inicjatywy, tak jak już Państwu powiedziałem, Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. I z tej płyty jeszcze, pozostając w kręgu hip-hop rap, ja używam celowo, zamiennie tych dwóch określeń, są wykonawcy, którzy wolą powiedzieć, że są hip-hopowcami i tak pewnie zrobiłby Wieczny Łukasz Wieczorek. Są tacy, którzy powiedzą, że bardziej grają rap i tak pewnie powiedziałby ksiądz Kuba Bartczak, którego też prezentowałem. I tak pewnie chyba powiedziałby Arkadio, który jest jednym z bardziej znanych wykonawców tej muzyki. Masz to w sobie. Numer 4. Sobie życia bez talentów. Chyba to się wdraża w pewien rodzaj sentymentu. Choć jak każdy z nas pewnie popełniam sterty błędów. Nie umiem się nie zastanawiać nad tym, co mam w sercu. Też to z testu i bez podtekstów. Smak kontekstu, skoncentruj się nad sensem tekstu. Czy nowy Bentley jest tuż ciutem spełnionych marzeń? Czy życie pełne spektrum wrażeń? Też to rozważę. Rozważałem czas niemały, Boże plany względem mnie. Bym nie poszedł w banały w sensie wiary. Gdzie on chce posłać postać, by był ze mnie apostoł. Proszę, a nie taki apostoł, że apostoł i poszedł. Ty też to masz schowane głęboko na dnie. Popatrz w swoją twarz, czego tak naprawdę pragniesz. Nie tylko w filmach życie może dawać frajdę. Powiedz sobie, zaczynam szukać i na pewno znajdę. Ty też to masz schowane głęboko na dnie. Popatrz w swoją twarz, czego tak naprawdę pragniesz. Nie tylko w filmach życie może dawać frajdę. Powiedz sobie, zaczynam szukać i na pewno znajdę. Siadam, ja i on, nikt więcej. Badam, każdy trop po szczęście. Składam w całość tor i jeżdżę. A tak, bo to coś, co mieć chcę, to ja decyduję o tym, jak wygląda dzień. Co oglądam i jem, idę za dobrem czy złem. Mam tylko problem, czy chęć, by go ogarnąć. Gonię za prawdą, czy za papką nic nie wartą. To bagno, banknot jest potrzebny i to bardzo. Temat podnoszę, lecz nie może być tylko celem, raczej owocem. Serce ochocze zawsze znajdzie rozwiązanie. Zauważ, człowiek się cofa, jeśli tylko w miejscu stanie. Ty też to masz schowane głęboko na dnie. Popatrz w swoją twarz, czego tak naprawdę pragniesz. Nie tylko w filmach życie może dawać frajdę. Powiedz sobie, zaczynam szukać i na pewno znajdę. Tu też to masz schowane głęboko na dnie. Popatrz w swoją twarz, czego tak naprawdę pragniesz. Nie tylko w filmach życie może dawać frajdę. Powiedz sobie, zaczynam szukać i na pewno znajdę. Arkadio, masz to w sobie, z płyty Promienie Ciszy. Arkadio ostatnio wydał kolejną płytę długogrającą. Być może uda mi się go zaprosić do muzycznych rozmów. Nie wiem, czy jeszcze przed wakacjami, ale może. Być może Arkadio pojawi się na wskrzeszonym, czy reaktywowanym, właściwie tak należałoby powiedzieć, festiwalu, przeglądzie Strefa Chwały, który odbywa się w Starym Sączu, na tak zwanym polu papieskim, przed papieskim ołtarzem. Bardzo piękne miejsce w pięknym otoczeniu, z widokiem na góry, w sąsiedztwie bardzo starego i malowniczego miasta, Starego Sącza. No i w sąsiedztwie oczywiście Nowego Sącza, z którego Arkadio pochodzi i gdzie mieszka, więc być może się w Strefie Chwały pojawi. Być może też, że to, co dzieje się, to, co będzie się działo na tegorocznej Strefie Chwały, znajdzie swoje odzwierciedlenie w muzycznych rozmowach. Strefa Ciszy, inicjatywa, która nazywa się Under, czyli Pod, a utwór Poszukiwaczu. Zobacz, jak tańczą światła unoszone powietrzem. Jak tańczy BMX z Begi, łączył się z Riderem. Zagadaj ściśnienie, jak ze śliczną dziewczyną, bo nigdy nie wiesz, czy nie zetrzesz skóry jak b-boy, połamane serce albo pościera na deskach. Chcę próbować tylko z drona wysokości nieba. To pan stworzył nam wszechświat, ty słuchaj wnętrza. Możliwości mamy tyle, ilu ludzi liczy ziemia. Ziom, lecimy w stronę szczęścia. Barw cała paleta, jak ta gówna ściana. Bębnów beatboxera, ja wypluwam słowa. Do ekspresji jest poezja, niezwykłe emocje na zwykłych literkach. Przed sobą zobacz wiele dróg, podążę tylko tą prawdziwą. Jak coś kochasz, to to lubi i utożsamia się z dewizą. Za marzenia lepsze życie i prawdziwe szczęście. Walcz o prawdę swoją wiarą, własną siłą i oddechę. Bóg daje nam petardy, łaski, co pomaga walczyć z grzechem. Abyś mógł dziś dumnie kroczyć na swego życia arenę. Nie są zwykłe bajki, ja poznałem się już teren. Bo gdy staję do tej walki, to nie pięścią, ale sercem. Poszukiwaczu pasji, poszukiwaczu snów, poszukiwaczu marzeń. Posłuchaj moich słów, każdy w sobie chowa dane. Przed tobą setka dróg, osiągnąć możesz wszystko. W sobie nosisz klucz. Życie to nie nitrocyk, grabi zapastrany. Każdy pragnie szczęścia, mimo ryzyka do granic. Uwierz, warto marzyć, powiedział jeden ziomek. A jak bardzo czegoś pragniesz, to będzie dane tobie. Bóg dał nam talenty, tylko w sobie je odszukaj. O tym opowiedzą tobie chłopaki z podwórka. Nie jeden mi dokuczał, stanął mi na drodze. Ale moja pasja pokonała niejedną przeszkodę. Ty też ją znać, odkryj w sobie skarb. Nie zmarnuj lat, lataj jak ptak. Wiesz, to kwestia osobista, każdego z nas. Ja wolę robić rap, niż palić z kimś tam staw. Moi koledzy ze szkoły na barkach wyroki mają. A weź się ich zapytaj, czy jakąś pasję kształcą. Akcje złe cię zniszczą, słuchaj dobrych rad. Dobra zajawka pozwala naprawić ten świat. Poszukiwaczu pasji, poszukiwaczu snów, poszukiwaczu marzeń, posłuchaj moich słów. Każdy w sobie chowa talent, przed tobą setka dróg. Osiągnąć możesz wszystko, w sobie nosisz klucz. Poszukiwaczu pasji, poszukiwaczu snów, poszukiwaczu marzeń, posłuchaj moich słów. Każdy w sobie chowa talent, przed tobą setka dróg. Osiągnąć możesz wszystko, w sobie nosisz klucz. Poszukiwaczu, Under, z płyty Pragnienie Promienie, Pragnienie Ciszy. Z zapodrapanych szyb obserwujemy życie. By żyć pragniemy, niedopasowani, niedostosowani, ze słabościami. Kilkanaście utworów, historia wyjścia, wygrzebywania się i wytrwałości. Dla wykluczonych, pozbawionych nadziei, dla żyjących poza systemem. poza systemem norm, akceptacji i aprobaty. Niezależnie od tego, co robisz, na jakim etapie swojego życia jesteś, zawsze jest dobry czas, by zacząć na nowo. Nie jesteś sam. Warto próbować. Nigdy się nie poddawaj. Tak mówią artyści śpiewający na tej płycie. Najlepiej biec wytrwale, spoglądając na Chrystusa. I odniesienie do listu do Hebrajczyków. Taka inicjatywa, którą postanowiłem Państwu przybliżyć, zawsze warta uwagi, zwłaszcza dziś w Dniu Świętym, w niedzielę. Taki list do Hebrajczyków serdecznie Państwu polecam. I jeszcze teraz Bęsiu. Bęsiu to jest jeden z rymcerzy. Może Państwo pamiętają, jakiś czas temu obaj byli gośćmi muzycznych rozmów, rymcerze, którzy jeżdżą po szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, opowiadają o swoim doświadczeniu nawrócenia, o swoim uzależnieniu od różnych używek, o wyjściu z tego uzależnienia. No i teraz Bęsiu, otwórz umysł. Mamy myśleć i czego chcieć. Oni mają Air Maxy, masz się mieć albo nie ma cię. Być królem klasy, z tych w rukach mieć bekę cały dzień i stawiać więcej kasy, który z nich pierwszy powiesi się. Robimy wielokrotnie coś, by nie wyśmiali nas. Jest wyjątek, Karol za sobie pociął twarz. Za idolami lecąc w ogień myślisz tylko wow, a dzieli was aż podest i papier, który ma. Widzisz jak przez błęd świat narzuca ci to wszystko, byś myślał jak cię. Masz prawo jazdy, więc laski polecą na twój cash. Auto taty, hajs babci, cicho, dobrze jest. Jesteś waperem, blogerem, jakoś tak wyszło. Jesteś gamerem, nikt nie wie pod jaką ksywką. Kim jutro będziesz, sam nie wiesz, może buddystą. Jak będzie moda, to pewnie nie mów rodzicom. Widzisz jak przez błęd świat narzuca ci to wszystko, byś myślał jak chce. Błagając, byś tylko kliknął, znał już każdy trend. Poddał się myśleć i czego chcieć. Mamy takie czasy na melanżach, wszystko jest. Węgorza nasyp dalej, whisky, jointy krążą gdzieś. Spałam w nocy z chłopakiem, którym nie wiem, ej. To degradacja, czy wolność, zasady trzeba łamać. To fascynacja, czy horror, a może wszystko naraz. Sumienia kasacja, to folklor, by dostać brawa. Świat się rozczaska, gdy włączą tylko zielone światła. Widzisz jak przez błęd świat narzuca ci to wszystko, byś myślał jak Bęsiu, otwórz umysł, promienie ciszy. Też jestem ciekaw, co się pojawi w twórczości rymcerzy w ogóle i samego Bęsia. Będę Państwa też, Łukasz Bęsiu, Będę Państwa też, mam nadzieję, o tym informował. Chociaż oczywiście to nie będzie tak, że teraz za każdym razem będzie w tej audycji rap albo hip-hop. Myślę, że to już na pewien czas sobie damy spokój. I dlatego teraz troszeczkę zmieniamy klimat. Grzegorz Kloc, artysta spod Lublina, który dość energicznie działa, nagrywa, śpiewa, produkuje. Jest właściwie sobie takim starym żeglarzem okrętem. On i jego żona wspólnie, bardzo ciekawa muzyka rockowa z artystycznym brzmieniem i z autorskim tekstem. Grzegorz Kloc, który też już parę razy był w Muzycznych Rozmowach. Otóż Grzegorz wydaje wkrótce płytę zatytułowaną Eksplozja i jako taka jaskółka czyniąca wiosnę chciałbym Państwu zaprezentować dwa albo trzy utwory z tej płyty. Pierwszy nazywa się Perły. Wszystko, co dzisiaj daje mi tę pewność, że znalazłem cel. To wiem, że jesteś przy mnie blisko. W codziennym gąszczu spraw nie zaplączę się. Podarowałeś mi swój pokój. Podnosisz, kiedy już nadziei mi naprawdę brak. Kotwicę mam u twego boku, kiedy sztormy złe trawią wokół świat. Jezu, uwielbiam cię, nikt jest tak jak ty. Ty napełniasz mnie i w nikim innym szczęścia nie ma. Proszę, przenikaj mnie nieskończonością nieba. Tylko tego mi potrzeba. Jezu, uwielbiam cię, nikt nie jest tak jak ty. Ty napełniasz mnie i w nikim innym szczęścia nie ma. Proszę, przenikaj mnie nieskończonością nieba. Tylko tego mi potrzeba. Do obecności twojej tęsknię. Tak bardzo, że tęsknota każe mi ku tobie biec, bo tak usycha moje serce. Jesteś światem mym, wszystkim czego chcę. Bliskości z tobą moje marzenia są takie perły autentyczne od nawety dnia. Tobie się spełnia przeznaczenie. Kim już widziałeś mnie w swych snach. Jezu, uwielbiam cię, nikt nie jest tak jak ty. Ty napełniasz mnie i w nikim innym szczęścia nie ma. Proszę, przenikaj mnie nieskończonością nieba. Jezu, uwielbiam Cię, nikt nie jest tak jak Ty. Ty napełniasz mnie i w nikim innym szczęścia nie ma. Proszę, przenikaj mnie nieskończonością nieba. Tylko tego mi potrzeba. Jezu, uwielbiam Cię, nikt nie jest tak jak Ty. Ty napełniasz mnie i w nikim innym szczęścia nie ma. Proszę, przenikaj mnie nieskończonością nieba. Tylko tego mi potrzeba. Grzegorz Kloc, Perły. Taki przedsmak płyty Eksplozja, która ukaże się w maju. I być może w drugiej połowie maja będę mógł Grzegorza zaprosić do naszej audycji. Wiem, że tutaj w Warszawie będzie miał koncert, ale to jeżeli Państwo wpiszą w wyszukiwarkę nazwisko Grzegorz Kloc, to wyskoczy co trzeba i zachęcam do śledzenia tego, kiedy płyta Perły dokładnie się ukaże. Płyta Eksplozja, utwór Perły, który jeden z utworów, który znajduje się na tej płycie. A wcześniej pojawił się na rynku taki maxi singiel Grzegorza, który z nieodłączną gitarą na okładce Do nas się uśmiecha. I ten maxi singiel właściwie tę płytę promuje. Za to, że w podtytule Więzień wolności. Za Twą odwagę ponad śmierć. Nikt inny tak jak Ty nie jest tak dobry, gdy ja zły. Ty odnalazłeś mnie i wydostałeś mnie ze zgliszczy. Teraz rozumiem, chcę właśnie Ciebie, Jezu, czcić. Więź, między nami więź. Z mocy zła wyrwałeś mnie, yeah. Za to, że wziąłeś na siebie karę. Za mój grzech, który stał się złem. Za to, że byłeś ludzi ofiarą. Dobrowolnie, bez słów poddałeś się. Za to, że chociaż było Ci ciężko, wniosłeś krzyż poniżenia, ból. Tobie cześć, sam odniosłeś zwycięstwo, a ja mam w tym swój udział teraz tu. Kiedy spotykam Cię, dotykam, Jezu, prawdy Twej. Już nie mam myśli swych, więźniem wolności staje się. Nie muszę już się bać nikogo i niczego, wiem. Miłość usuwa strach. Naucz mnie kochać, proszę Cię. To jest więź, niepojęta więź, to więcej niż emocje i dreszcz. Za to, że wziąłeś na siebie karę, za mój grzech, który stał się złem. Za to, że byłeś ludzi ofiarą, dobrowolnie bez słów poddałeś się. Za to, że chociaż było Ci ciężko, wniosłeś krzyż poniżenia, ból. Tobie cześć, sam odniosłeś zwycięstwo, a ja mam w tym swój udział teraz tu. za to, że za mój grzech zniosłeś krzyż. Więzień wolności, czyli za to, że, zapowiadający płytę Eksplozja Grzegorza Kloca. Słowa Olga Pruszkowska-Kloc, a więc żona śpiewającego muzyka i kompozytora. Płyta, która nas czeka, mam nadzieję, ukaże się z okazji 20-lecia działalności na profesjonalnej scenie muzycznej. No ale o tym opowie sam Grzegorz Kloc przed mikrofonem Muzycznych Rozmów. A teraz utwór drugi na tej płycie, Szukam Cię. Baby. Grzegorz Kloc, Szukam Cię. Epka zapowiadająca nową płytę, która, jak już mówiłem, ukaże się w drugiej połowie maja. Całkiem niedługo. No i mam nadzieję, że będę mógł ją Państwu zaprezentować. Płyta z okazji 20-lecia działalności profesjonalnej na scenie. Tutaj już muzycznie w tym utworze, który usłyszeliśmy w entuzjazmie, tutaj muzycznie wykazała się Katarzyna Postek, autorka tych nut, no a słowa Olga Pruszkowska-Kloc. No i teraz jeszcze jeden utwór z tej płytki. Mam nadzieję, że zachęca Państwa do zainteresowania się nową płytą Grzegorza. Utwór zatytułowany bardzo odpowiednio Entuzjazm. Entuzjazm, Grzegorz Kloc z nowej płyty Eksplozja, którą ten utwór między innymi zapowiada. Wracam na koniec tej godziny do płyty zatytułowanej Promienie Ciszy, bo chciałbym Państwu zaprezentować jeszcze dwa utwory i to jeden z nich to jest utwór bardzo zacnej grupy Trzecia Godzina Dnia, znana jako TGD, właściwie chór. Bardzo zasłużona formacja, muzyka uwielbienia, muzyka gospel częściowo, muzyka, jakby to ją nazwać, bardzo nie po polsku, ale z angielska, worshipowa, niektórzy tak mówią, utwór zatytułowany Nadzieja. Wszystko już stracone. Nie mów, że nie ma dokąd iść. Jeżeli chcesz na drugą stronę, dotrzesz dziś. Chmury wiszące nad twą głową, pod stopami możesz mieć. Wystarczy sił z ukniętym skrzydłom. Nie bój się. Jeszcze chwila. Jeszcze wyżej, światła bliżej, na drugą stronę nocy, na drugą stronę chmur. Nadzieja, ten niegasnący blask, to niebo, co zamieszkało w nas. Nadzieja. Trzecia godzina dnia, utwór Nadzieja. Zachęcając Państwa do pozostania przy odbiornikach programu trzeciego, zapowiadam, że po godzinie siódmej rozmowa o bardzo ciekawej inicjatywie wydawniczej, a także bardzo odpowiednia muzyka. No a na koniec jeszcze z płyty Promienie Ciszy Przymierze Miłosierdzia. To też taka formacja muzyczna, a utwór Mówię tak życiu. Tyś moją siłą, o Panie.